Moi boas noites a todas, estades a escoitar a Radio Calimera, Radio Libre de Compostela, o 107.9. E agora, en breves minutiños, empezará un novo programa desta radio chamado Mulleres e Viceversa. Mulleres e Viceversa. Un programa da Radio Calimera. Na casa de detenção, de actualidade. De sangue aumentava o receio. Um programa crítico com esta sociedade do espectáculo. Uma invasão violenta. De moita, moita controvérsia. 40 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. 107.9. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Moi boas noites a todas as ointes da Calimera. Estamos neste programa piloto Mulleres e Viceversa. Aquí que estaremos cada dous venres, este seu primeiro a partir das 9 repoñerase pois na lista de continuidade da Calimera. Moi boas noites aos meus compañeiros e compañeiras, mulleres e viceversa. Eu son viceversa. Eu son a compañeira. Boas noites. Hola. Ou tardes ou días. Podía empezar explicando por que lle chamamos así o programa. Moi ben, a verdade que o título do programa escollino eu, que son así moi simpática, se me recoñece por eso precisamente. Sei que hai un programa nunha cadea de televisión burguesa e desas privadas estatales, desas que non se deben de ver, que se chama Mulleres, Homes e Viceversa. Nos, ao contrario de que, do que imos facer hoxe, que imos a falar de Haití, bueno, de cuestións críticas que hai que facer en estes casos, no? Cando pasan as catástrofes, de como funciona o sistema. O que queremos facer de Mulleres e Viceversa é un programa de debate entre bueno, pues eso, entre mulleres e o viceversa, que o pobre vai pasar fatal, de cuestións de xénero actuales, non, que sucedan cotidianamente, nas que, bueno, pues os dos diferentes xéneros nos confrontamos ou nos enfrentamos. Entón, pois intentar achegar dunha maneira en tono, pois si se pode, de humor, deixando os victimismos fora, porque en eso, polo menos eu xa levo 30 anos traballando no anarcofeminismo e no victimismo. Entón, agora apetéceme a min, a muller, non sei que dirá o viceversa, apetéceme tratalo dunha maneira, pois, en clave de humor, para penso que o humor e o positivismo é importante para os achegamentos, non, nas conciencias. Todos os temas se poden tratar con humor, incluso o de Haití. Claro, eso eu non o teño tan claro. A ver como, por iso que vos vamos a contar, a ver a como presenta o viceversa o de Haití. Bueno, un problema moi crudo, pero bueno, o humor negro tamén funciona, non? A ver, imos a ver o que nos conta aquí o contrario, o viceversa. E bueno, decir que o tema en sí, lle pusemos un nome, que hai que decilo, que as ganancias das desganancias. Porque, basicamente, de como se pode chegar a facer negocio das miserias humanas, ¿no? Que esta sociedade nos ten tan acostumbrados a, pues eso, a facer negocio de todo. As ganancias das desgracias. Das desgracias. Evidentemente. Quería comentar que mañán, na Praza Rosa, vai haber unha mostra, un escaparate de ONGs que xa leva pensado xa desde antes do terremoto de Haití, pero ao pasar de Haití decidiron cambiar o lema e poñer Día Internacional de Solidaridade con Haití. Debe ser que non lle chegan os cartos que lle dá o Estado e ten que recaudar máis. Pois nada, falaremos diso e moito máis. E nada, pois benvidos a esta radio, benvida eu tamén, benvido o programa. E que, si, que haxa moitos máis. E nada, pois o tema de hoxe, as ganancias das desgracias. Detrás dunha traxedia existe un feito tamén moi lamentable, que, pois, por exemplo, o comportamento dos medios de comunicación. As últimas semanas, todos os medios competían entre eles para ver quen emitía as imaxes máis escabrosas ou, se non era así, se inventaban, non? Xa se sabe o caso de Televisión Española, que emitiu imaxes falsas sacadas dunha tormenta que houbera en pleno festival de música en Venecia, e a estas imaxes atribuíronas aos comezos do terremoto, que manda narices. Todo sea pola audiencia, non? Tamén todos estes programas e tamén a prensa escrita desvivíase con mensaxes tipo "axuda a Haití" ou "solidariedade con Haití", poñendo ata o borde da epilepsia anuncios de ONGs. As ONGs, que podemos falar delas? O seu mismo nome o indica. O sea, son organizacións non gubernamentales, pero que se lucran dos cartos dos gobernos. E é do que viven, porque por lei creo que só poden ter o 50% dos cartos que só poden vir do goberno, pero a maioría, pois, ten o 70% ou 100%. Eso depende do ben que se porten, claro, e do que queran, claro, tirar da ubre da vaca, uh-huh. Enténdese. Fan un gran traballo, e claro, moitas veces, pois, teñen problemas, como o señor de Greenpeace, que malo pasou na cárcel esta de... que era en Estocolmo, Dinamarca. Sí. E eso, se creou un rollo mediático aí, que si non chega a pertencer a ninguna organización, nin sequera se falaría desa persoa. Evidentemente. Greenpeace, gracias a esa mediatización, gañou non sei cantos miles de socios no Estado español. Todos a Greenpeace, todos a Greenpeace. Hai que dicir que Greenpeace tamén ten accións de Shell, da petrolera. Está en contra das petroleras. Pero comprou accións porque di que así pode decidir e acabar con elas. Non o vexo tan claro, pero bueno, que non queira creer, pois... hai que ser verde. Verde. Eu son, non todo verde ecolóxico, os picolos visten de verde. Sí, tamén, hai algún que o confunde. Bueno, amigo, que me gustaría comentar, porque sí que a ti tes moito afecto a Pedro Piqueras, sí. É que eu veía xente polas rúas, nos reportaxes televisivos, destrozada, feita polvo, peleándose por un anaquiño de comida que lles deran. cando supostamente mandaron miles e miles e miles de toneladas de alimentos que non lle chega a poboación, eu veía a Pedro Piqueras con a cara redondiña como un pan. E cada día cambiaba de camisa, ¿verdad? Toda planchadiña. A camisa planchadiña. E que o seu hotel non se derrumbou, no, a lavandería funcionaba. Él estaba no aeroporto. De feito, non sei a que foi a Haití, porque podía facer o programa desde aquí. Os periodistas fijo que tiñan ben salvados os seus alimentos, o seu... No, de feito, vin unha noticia que os cooperantes denunciaban que os periodistas lle roubaban a comida. E se ocupaban, sí, en serio. Sí, se ocupaban as súas tendas. Aí teño aquí un escrito diante que desto que mirei por internet e de xente de alí, un estudiante haitiano de 25 anos que declaraba cando empezou as tropas de Estados Unidos a ocupar o territorio basicamente, porque eso parece máis unha ocupación de guerra que unha axuda humanitaria, non, como lle queren chamar. E decía: "Non os vin distribuir comida en moitos días no centro da cidade, onde a xente necesita urxentemente auga, alimentos e medicamentos. Isto parece máis unha ocupación." E despois decía: "Vimos como trasladaban a un centenar de soldados estadounidenses de a División 82 aerotransportada hacia o interior dun recinto ante a mirada atónita de centenares de haitianos que perderon as súas casas e viven como refugiadas nos xardíns que rodean ese recinto." O sea, están aí... Eso é outra cousa a ter en conta, que Haití, despois da Revolución Cubana, cando os yanquis perden Cuba como prostíbulo que tiñan para as súas orxías, adotan un pouco Haití como ese lugar que antes tiveran en Cuba, ¿no? As súas vacacións, os mellores hoteles, as mulleres e os nenos pois prácticamente prostituíndose polas rúas, que era un pouco prostíbulo dos yanquis ricos. A mí sorprendeume un pouco, isto é unha anécdota particular, ¿no? Onte a miña filla pequena, que ten 10 anos, na escola fixeron un traballo sobre o que estaba acontecendo en Haití, entraron en internet, recortaron fotos e fixeron un traballo. E a frase, de verdad, vos lo digo, que non son nada cometarros, o final da frase da miña filla era: en un país donde ninguén manda Estados Unidos. O sea, para que nos fagamos unha idea dos rapaciños pequenos, as rapaciñas, cando ven as noticias, a idea que se fan do que acontece. Nos sitios donde se supón que hai un goberno débil, porque supostamente teñen que existir gobernos, non sei quen dixo eso algunha vez e colou, e aquí estamos todas fastidiadas por ese tema, donde hai un goberno débil, manda Estados Unidos. Así que o primeiro que fai Estados Unidos é mandar miles e miles de marines... Misión de paz. En misión de paz, por supostísimo, no. Sempre. Bueno, trayecto, pero en misión claro, de paz. Claro, pero en misión de paz, non? Entón, me pregunto eu, realmente, que fan os marines en Haití? Porque supostamente o que necesita Haití é xente que vaya a levar alimentos, a levar medicinas, médicos, hasta os bombeiros, que non sei se lles darán un gran plus por ir a facer este tipo de actuacións. Pode que sí, seguramente. Como os militares que iban a Bosnia ou tal, que lles pagaban un dineral ao mellor un pouco mercenario tamén. Creo que van facer un censo da poboación que queda en Haití. Entón xa van a catalogar, sabes, os musulmanes, xa os van a ter fichados por un lado, sabes, en Haití son todos negros ou criollos. Sí. Os dirigentes son os máis mulatos e os que son máis negros son o povo... Como sempre, claro. Entón, supoño que farán eso, sabes, catalogar a xente. Está ben. Non, eu supoño, polo que vemos incluso nas noticias que te dá o Estado, ¿no?, que sempre son mentira, pero o que vemos é que ao final vai a ser Estados Unidos, que incluso está deixando o mar, sin xa falando políticamente, que a mí me importa un huevo, que está deixando o mar sen a Europa, Estados Unidos estáse a facer coa reconstrución de Haití, sí, co movimento en Haití, polo tanto van, que poñerán outra vez máis, como fixeron en moitos sitios, un goberno títere para que funcionen para eles, sí, e poder volver a ter ali, pero máis todavía, máis pronunciado, entendes? O seu sitio ideal para o seu ocio. Eu creo que van, a ver, van todos a repartir o seu pastel, porque foron políticos de todos os países, foi a Merkel, foi a... De feito, en Perú había un grupo de bombeiros voluntarios que iban a embarcar nun avión e os mandaron baixar para que subiran periodistas e políticos. Estupendo. Que fan máis falta que claro, os bombeiros, non? Entón, o que están facendo é ir ali a repartirse o pastel. O que queda, sí, pues, a reconstrucción son moitos cartos. Sí. Sí. Que vai pagar o que pasa que o que se vai a levar o gato a agua, o que está levándose o gato a agua é, como sempre, Estados Unidos. Sí, sí, claro. Sí. Porque, de feito, Estados Unidos veuse xa, de forma absoluta que pasa de Europa, da xuda de Europa, kilos. Estados Unidos, a cuestión foi, é que Estados que Unidos máis... quere reformar Haití ao seu xeito, claro, foi o que máis forte, como elas queran. O que máis forte postou no reparto. Mandou a 10.000 marines e agora para que mande a... E que fan? Home, o mellor que poderían... O mellor que poderían facer os haitianos é comerse os 10.000 marines. Sí, claro. E o sinto polos veganos. Pero serían 10.000 marines menos, non? Sí. E lle quitaría fame a un pobo que está desabastecido. Home, os marines teñen que estar ricos. Que asco. A verdad que... No, ricos non pode estar. É curioso tamén que tamén mirei que pois o povo haitiano sempre sufriu moita represión, porque no ano 2004 había tropas argentinas, uruguayas, bolivianas, bueno, toda a zona, pero mandadas pola ONU totalmente, e foron como unha forza de ocupación, fixeron masacres de todo tipo, se sabe de violacións e abusos sexuais a mulleres e a nenas haitianas. Houve asaltos á barriada popular do Cité Soliel, que aparecían varias webs alternativas, ¿no?, contrainformativas. Sí, pero é que o barrio, o barrio se nos medios saía como máis peligroso. Sí, ainda por riba, ¿no? O sea, os mesmos que hoxe senten pena polo povo haitiano son os mesmos que fai 5 anos disparaban contra eles, ¿no? A mí o que me está chamando a atención agora, que se está dando nas noticias, publicando na prensa, non, desde onte ou así, que están desaparecendo nenos dos hospitais, sí, e de, bueno, e se é desaparecen verdade dos hospitais, imaginadevos da rúa, o sea, unha trata de nenos e de nenas impresionante, que está vendo, sí, tráfico de órganos. De feito, hubo uns españoles que xa tiñan adoptado, sí, e os deron ahora. Resulta, sí, que os nenos non estaban aí, estaban en Estados Unidos. Ah, vale, estupendo. O sea, que ao mellor non eran ni siquiera os mesmos nenos. Claro, no, entón, si, sí, os poden, porque según pola ONU, creo que hai unha lei que se hai un desastre nun país non se poden adoptar nenos, porque é cando aparece a trata de... Entón, desde Haití non os podían adoptar. Ah, claro, os levaron a Estados Unidos, claro, para que os puderan Unidos, traer. Sí. Vale, pois pues, esa xente terá moitos medios económicos, sí, para poder facer semellante facaltroada, pero non é solo cuestión de nenos que xa estaban en proceso de adopción. O problema máis gordo é que hai nenos que van a acabar en calquer país do mundo, sí, entendes? Porque agora... os pais igual os están buscando ali. Efectivamente, que os pais igual están por aí, por algunha parte de Haití, e os nenos están ahora mismo en outro lado, bueno, ahora xa non estarán, ao mellor xa nin no país. Sí, sí, no. Entón, quero decir, a que se adican todas as si es o en gas, non sei como yes, bueno, é igual. Da igual. Eu lle sempre lle dicen o en si es. Sí, no da igual, como, cada cual que chame. Como é normativa. Non sei o que fan as ONGs, non sei o que fan os 10.000 marines, non sei o que fan os periodistas, non sei o que fan os cooperantes, non sei o que fai ninguén que foi a ese país a axudar. A Federación Internacional de Periodistas decía que era urxente que se restableceran as comunicacións en Haití para poder dar as noticias de como xa a xente morría de fame. Xa. E que era o primordial. Sí. Xa. para poder comunicarse. Bueno, de todos os xeitos, si vos dades conta, cada vez se hai menos noticias de Haití. O, de Haití, sí, sí, o peor de Haití claro, empeza ahora. Sí, ahora pasará esto. O peor de Haití empeza ahora, claro, porque quedarán, ahora... Quedarán os 10.000 marines, os periodistas claro, marcharán. Efectivamente, marchan os periodistas, quedan os 10.000 marines, Estados Unidos se pon a reconstruir, porque aparte din que Porto Príncipe non se pode xa edificar no mismo sitio. O sea, que levarán Porto Príncipe a donde eles máis lle guste. Sí, sí. Aparte da costa máis bonita. Quero dicir, Porto pondrán, Príncipe, o seu Porto Príncipe. Sí, porque as chabolas pondrán, van a seguir nos sitios dos seísmos e nos sitios das catástrofes. Nah, van a reconstruir Porto Príncipe donde o teñan a tiro. Non, que non haxe obstáculos, unha montaña ou non. Non, non, por iso te digo, donde máis lles guste claro, aos yanquis o sitio. Ah, esta miña playa paradisiaca. Ah, ua, sí, sí, eu sí. Me viña aquí con a miña muller e non vexías ti a segunda luna de mel. Entendes? Esa vai a ser o rollo que van a montar en Haití. Cada vez hai menos prensa, a noticia xa foi. Xa foi. Ora, sí, ora se fala no, xa casi no. Nada. O xa, peor para xa, os haitianos. Xa moita xente limpiou as súas conciencias. Sí, claro. Nunha contiña dunha televisión sí. Que lle di: manda un SMS sí. Ou manda feito, esta conta os, ou non sei que. Para os vos samaritanos, decirlle que si van a ingresar na conta do Banco de Santander, que lle digan que non lle cobren a comisión. Pero que cobran as comisións en moitos bancos. Claro, pero non son cantos millóns de comisións. Sí, pero tens que, si lle dis que non che cobren, o sea, tens que dicir, si non lle dis, cobran che. Hombre, estos... Pero que en moitos bancos sí, sí, sí, sí. Están cobrando negocio, as comisións negocio, polas, polas entregas solidarias. Sí, sí, o sea, eh. Título o sea programa, que con esta o negocio, movida o negocio do desastre, das desgracias. Claro, móvense, vanse mover, claro, que ten, alguén, claro. Fai unhos días alguén me decía, non, é que aínda aquí vais a solucionar gaña, a crisis que polas axudas bancarias a Haití. Quenes gañan? Os bancos, a SGAE... A SGAE tamén. A SGAE cobra dereitos de autor. Cobra dereitos de autor por los concertos, por los concertos solidarios. Solidarios. Claro que verdad. Se están facendo moitos concertos solidarios, claro. Bueno, que sí, sí. Menuda solidaridade, eso sí que é unha falacia pues absoluta. Bueno, por lo tanto, por la, desde veis desde Calimera vos recomendamos que non mandedes nada. E que pase desde as ONGs. Que pase desde as ONGs, que todo un puro engaño. Que son una pandilla de manipuladores, que a min dame igual que vayas a Haití a levar 4 bolsiñas de comida que non lle dan chegado a xente do pobo, como que te vayas a Nicaragua a levar bicicletas e tirarte o teu mes de vacacións ali mantido, ou como que te vayas a levar en máquinas de coser a África e si te secuestran, pois mala leite, non vayas a sitios perigosos. É o que hai. Pollos serán feos, pero más feos son los pollos europeos que tiran bombas sin venir aquí. Yo no quiero ser de ninguna ONG. Vamos allá. Chaqueta lana, bajando pena, sola pavaba, con la sonrisa todo descompuesta. Todos te quieren hacer muy bien los mandaditos, ya te han cogido y no te sueltan. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos. Feo, feo, feo, que tiran bombas. Sin venir aquí, yo no quiero ser de ninguna ONG. Khashoggi, yo creía que Khashoggi era un traficante, es un pringao. Los traficantes, los auténticos elegantes, son los presidentes y los ministros autorizados. Veo. E quenes son tamén moi feos, moi feos? A Igrexa, que tamén algo sacará de aquí, non? A Igrexa sempre saca destas desgracias. Todas as desgracias. De feito, xa, todos os católicos practicantes e non practicantes son pecadores. ten que pagar a súa culpa de alguna forma, e unha forma dando cartos á iglesia. Os preparádevos este ano porque vai haber moitas huchas do domo. E rifas e a parte do Xacobeo, claro. Vamos, este ano se van facer de ouro. Sabes que pasa? O máis curioso é que, claro, este tipo de países, de povos caribeños, onde fai moito calor, a xente anda medio espida, son bastante libres na súa maneira de actuar, sexualmente son moitísimo máis activos que nós, porque nunca fai frío, sempre te pide marcha o corpo, son pecadores. Entón, que sí. Día a iglesia? Recibiron o seu castigo divino. Sí. Entendes? Bueno, esa é a cuestión, ni teoría da liberación, como nin hostias. Como decía o... Y es que é unha plaga divina. Como era o do arzobispo este de Donosti. Que decía que de Haití sí é unha desgracia, tal, pero máis desgracia é a falta de espiritualidade que hai. Claro, efectivamente. Eso lles pasou aos haitianos, como non claro, tiñan espiritualidade, claro, e es que é unha plaga castigou divina. Castigou no Dios. Claro, efectivamente. Ai, a iglesia, con a iglesia topamos. Había que queimar todo que hai dentro, porque as iglesias non, porque son moi chulas. Segundo a definición de desastre natural que podedes ver no Wikipedia, pois nada, é unha catástrofe que ocorre cando un evento físico perigoso, pois tal como un terremoto, unha erupción volcánica, un desabastamento, bueno, fenómenos naturais. Pois fai danos extensivos á propiedade, provoca grande número de víctimas e, bueno, e onde se supón que non hai ningún interés humano, como a gran pandemia da gripe A que provocou 30 mortos en Estados Unidos. Sí. E de feito, pois eso. E outros 30, no, nesta no definición está. Tamén son consideradas as pandemias, sí, un desastre natural. E o goberno comprou 10 millóns de vacunas. Entón aí tócalle ao sistema sanitario e as farmacéuticas. E agora non saben que facer cas vacunas, porque a xente non se vacunaba porque tiña efectos secundarios. Sí, é verdade. Bueno, pois a cuestión é que nos están mostrando todos os días, é a hora do xantar, que é a hora máis agradable para ver estas cousas, como en Haití non dan enterrado, nin incinerado, nin como fagan ali os seus mortos, como os veciños enterran os mortos nun sitio ao lado da casa, bueno, da casa derruída, onde hai escombros, levantan un poquinho, enterran os cadáveres. Entón, o que supoñemos é o que é máis probable, porque o máis é interesante económicamente, é que de repente surjan as pandemias, non? Unha pandemia de cólera, de malaria, de non sei que hostias teñen a enfermedades que haya por ali, de peste, ou que leve e que se xunten moitos mortos, non? Entón, ese outro chollo. Home, un chollo moi importante. Se frotan as masas farmacéuticas. Imos falar un pouquiño de industria de laboratorios claro. farmacéuticos que, ver, si que non gañan nada os pobres. No. Si estuveran tan afectados como din todo o mundo, as dúas farmacéuticas que fixeron a vacuna da gripe A e venderon o Tamiflu, Glaxo e Novartis, creo que, que se están a diñe... Bueno, pois vamos, resulta que en Haití faltan medicinas, non teñen medicinas, tal. Medicinas non, básicas. Claro, por que non donan, básicas. Por que non donan esas medicinas estas empresas que ganaron millóns? Pero, Tito Leaches, viceversa, Tito Leaches, que? Como van a donar? Como van a donar as farmacéuticas? Tito Leaches... As farmacéuticas non donan, eso é, son empresas que ten, si son multimillonarias teñen que facerse multimillonarias. E que de feito se esperaba claro. obter 900 millóns da vacuna da gripe A. E as farmacéuticas se obtiveron, porque os estados, os países, as vaciñas as mercaron. As Por lo tanto, as mercadas están pagadas. Exactamente. Que non se utilicen ou non, para que? Se total, de gripe, a gripe a padecer... É outra gran mentira. Bueno, pois aquí vai a acontecer o mesmo. Entendes? O sí. mesmo, volvemos ao mesmo. A ganancia das catástrofes... Das miserias. Das miserias. Entendes? Entón, sí, agora ahora... irán, non sei, claro. Médicos Sin Fronteiras, con todo o meu respeto, porque non sei se teñen unha ONS lucrativa ou non, pero bueno, a fin de contas son profesionais que o que van a curar a xente, ou intentalo. Bueno, e irán e vacinarán a todo o mundo contra o cólera, porque as augas, despois do que aconteceu, non serán potables, todo o mundo non ten acceso a auga potable que lles dan os marines e demais. Entendes? A xente, polo visto, sigue bebendo dos grifos dos que bebía sempre, sí, con lotes de cadáveres polo camiño, polo tanto outra millonada. Quería falar de Médicos Sin Fronteras un pouco. Fala. Está a ben, ver, está que nos podes contar, ben, viceversa. Médicos Sin Fronteras é unha ONG que está composta por médicos que van a países do terceiro mundo a axudar, entre comillas. Coñece un rapaz que foi a Tinduf, ao Sáhara, e compartiron un avión con Médicos Sin Fronteras, e nada máis chegar ali, claro... No Sáhara, xente totalmente, o sea, moi hospitalaria, sí, dache sí, todo o que teñen. Sí. E tan pronto chegaron ali, foron 2 horas de avión, creo. E nada, despois foron en camións e, bueno, tan pronto baixaron do avión, solta a doctora. E, ai, cando llega el campamento tengo que ducharme. No do medio do deserto, que non teñen auga nin pa beber... A súa preocupación era a ducha, era non? Ducha. Vale, estupendo. Despois, eso, falando estupendo. Así con un médico que está tenido pola súa conta, non por medio de... Decía que a maioría dos médicos van unha semana, operan a 50 persoas, levan todo o material tal, e se largan. Sí. Entón, os médicos dali... os deixan como parvos, sin nada, como tontos, sabes, porque ala, veñen os de a fora a controlar os posoperatorios, claro, veñen os de fora para e claro. Claro, este me decía que no, que él, o que tiña o que tiñan que facer é axudar os médicos dali, claro, a que puderan operar, ensinarlle sí. pois o que eles saben e que eles aprenderan para poder despois curar aos outros, claro, os a xente dali. O que pasa que eles para manter a súa organización, para seguir tirando da vaca, que fan? Van, levan o material preciso que claro. teñen que levar para operar ou para facer, para as curas, para o que teñan que facer, cousa de que non dispoñen os claro, médicos que viven eso, ali. O sea, operan a 50, marchan, e o resto de xente, o sea, os médicos que están ali non os poden operar porque non teñen os medios. Claro, entón, por eso. Claro, o sea, claro. Pasan a ser, sabes, médicos de segunda. Non poden axudar a claro. a xente do seu país. É normal. No, da súa sí, zona. Sí, sí, sí. En fin, que isto é un auténtico sí, o sea, cachondeo. Hai ONGs que sí que poden parecer, sabes, bueno, pois pues, pero ao final é o mismo todo. No, é todo puro paripé, sí, sí, sí. Que evidentemente se si ti vas con un avión cargado de material para poder operar, para poder facer unha serie de cousas, claro, o sea, que está ben para que... estar unha semana, está moi ben. Está ben que recuperen sí, eses 50, pero sería mellor que os médicos que están ali, claro, que viven ali, que son de claro, ali, lles enseñen, ou ao mellor xa nin teñen que enseñarlles, sí, pero... solo teñen que darlles os medios, entendes? Claro. E os médicos sin fronteiras é o que terían que facer, claro, mandar os medios para que os médicos que estén claro, en cada sitio en vez, poidan facer eso, en vez de mandar, levarse os laureles, en vez de mandar, ¿no? 50 médicos pagando hoteles de 5 estrellas aos 50 médicos que manden o material e un médico que lles... pois que lles enseño como funciona o material, que lles enseño as técnicas novas que pode el saber e eles non. Eu claro, quero ser... Eso non pasará. Irme de vacación, me vou a coller, me vou a comprar 3 bicicletas que aquí son moi baratas, me podo permitir. E me vou a ir a pasar un mes de vacacións a Nicaragua, que creo que as bicicletas lles gustan moito. Bueno, pues como se nos va acabando, rematando ahora, eu quería facer unha pequena comparación que non ten moito que ver, non? A nivel de perdas humanas, pero si sí moito a nivel de perdas materiais, non? E foi cando aquí na nosa costa o Prestige soltou toda aquela merda que soltou, que deixou todas as nosas costas feitas polvo. Si algunhas de vos estivechedes no principio, como eu, nas praias, recordaredes que hubo unha masificación absoluta de xente voluntaria limpando as playas, que as propias xente da costa non daba crédito, a xente toda que nos fumos cara ao mar para intentar limpar todo o que pudimos, que foi unha cousa absolutamente anárquica, porque eso é o anarquismo, o movimiento individual propio. E como en cuestión de unha semana, un par de semanas, o Estado alucina, reprime eso, empeza a coordinar por mediación de ONGs, empresas privadas, que Traxa e demais, pero tamén o voluntariado a través de ONGs, saca o voluntariado individual das costas. Bueno, intentou uno, porque non seguimos ali. Bueno, pois isto é algo parecido. Ao Estado non lle interesa que as individualidades teñan unha aposta solidaria cando ocurre unha catástrofe. Ao Estado lle interesa mandar os seus exércitos, aos seus cooperantes, as súas ONGs. Polo tanto, morte ao Estado e viva a anarquía. fascismo con disfraz. No queremos sus leyes, que solo buscan hacernos callar. No estamos nada conformes, queremos mucho más. Queremos cooperativismo, igualdad y libertad. ¡Muerte al Estado! ¡Muerte al Estado! ¡Muerte a todo patrón! ¡Todo cabrón! ¡No quiero ser tu esclavo jamás! ¡Muerte al Estado! Bueno, pues desde esto decir que, claro, el Estado le interesa ter ONGs que van a facer, mentras lle solten cartos, van a facer o que eles queiran. E nada, xa me acabo de quedar en blanco. Eu tiña pensado que non me veñes a decir que se si o Estado fora no galego funcionaría de outra maneira. Non, o Estado funciona vale. Como funciona. Sea, non hai non hai sexa de onde sexa. De acordo que sexa. O mismo. Estado. Bueno, pois un pouco de musiquiña e sí, vamos a ir despedindo sí. O programa. Pero, eu quería facer, antes de que despidas, quería facer unha... bueno, xa vos comentamos ao principio que queríamos que este programa fora un programa para crear un poquinho de controversia, non? Para entre xéneros a chegarnos dunha maneira pois máis ou menos agradable, con humor, non? Imos tratar temas de actualidade desde as perspectivas de aquí do viceversa e de nós, que somos as mulleres, o pobre que está en minoría, pero bueno, llevo tapeito. Entón, para dentro de dous venres, que será cando se sea o próximo programa, falaremos de algo que ao mellor moitas de vos non escuitaxedes, algunhas seguro que sí, non? Que dun novo movemento feminista que se chama SCUM. Eu teño nas miñas mans un manifiesto, eu levo traballando no anarcofeminismo algo máis de 30 anos, porque non son unha nena, para miña desgracia. É unha postura, é un revisionismo, sabedes, como fai eso 30 e pico anos aquela Lidia Falcó que falaba de castrar a todos os homes, ese tipo de cousas. De verdad, dentro de 15 días non volo perdades porque vai a ser un programa que realmente vai a dar moito de sí. Nada, xa está dando su toque final este programiña, que o seu primeiro programa se estrenou hoxe. Esperemos que vos gustara a todas e a todos moito e que, bueno, que como dixo a compañeira, a outra muller de mulleres, que o próximo promete, así que non molo perdades. Dentro de dous venres, ás 9, sobre as 9. Bueno, decir que eso, este foi o primeiro, que iremos a máis. Sí, porque os estábamos un poquinho espesos, claro. Ainda non sabemos moi ben como van os micros e os cascos, estas cousas. Levamos unha botella de viño en toda hora, entendes? Nos seguintes a... Non, a verdade é que tiñamos unha botella estupenda de mencía, pero non a rematamos. No. O sea que falamos moi sobriamente, sí, sí. Somos xente moi formal. De verdade, non vos perdades o programa de dentro de 15 días, porque... Non ten desperdicio, nin para as mulleres, nin, por suposto, para os homens. Para os viceversas. Saúde, boas noites. Moi boas noites, Peña. E viceversa. Un programa da Radio Calimera. Na casa de detenção, de actualidade. De sangue aumentava o receio. Um programa crítico com esta sociedade do espectáculo. Uma invasão violenta. De moita, moita controvérsia. 40 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. 907.9.